Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 29 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zapowiada kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym serii podpaleń. Były prezes Orlenu nie stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Tysiące Gruzinów protestują przeciw ustawie o zagranicznych agentach. Będą kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym podpaleń. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak potwierdził, że sprawę prowadzi zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Ta liczba aresztowanych, o której mówił premier Tusk tydzień temu, będzie rosła w najbliższych godzinach, dniach, bo te działania są intensywne. Kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym podpaleń ABW zatrzymała w poniedziałek w Pruszkowie i na Gocławiu w Warszawie. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek nie stawił się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Były szef koncernu i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach argumentuje, że nie został skutecznie wezwany i jest gotowy do zeznawania po kampanii wyborczej. Tymczasem Komisja Śledcza wystąpiła do sądu o ukaranie Daniela Obajtka karą porządkową w wysokości 3000 zł. Daniel Obajtek został wezwany w związku z, jak mówił poseł KO i szef komisji Michał Szczerba, nieprawidłowościami przy zatrudnianiu cudzoziemców na budowę inwestycji Orlenu Olefiny 3. Okazało się, że te osoby nie miały w ogóle pojęcia, że jadą do Płocka. Nie miały pojęcia, że jadą do pracy w inwestycji Olefiny 3. Te osoby nie pojawiały się w ogóle na miejscu. O politycznym teatrze mówi opozycja. To poseł PiS Daniel Milewski. Należy pytać te firmy, które są wykonawcami. Więc niech wezwie tutaj prezesa Hyundai'a, niech pośle policjantów do Seulu, niech szukają tego prezesa Hyundai'a w Seulu i niech jego pyta o jakiekolwiek kwestie związane ze sprowadzaniem pracowników. Daniel Obajtek zapowiada, że stawi się na posiedzeniu komisji, ale po eurowyborach. W piśmie do komisji poinformował, że adresem do doręczeń będzie adres jego pełnomocnika. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tysiące Gruzinów maszeruje ulicami Tbilisi, by wyrazić sprzeciw wobec ustawy o zagranicznych agentach. Parlament przyjął ustawę 14 maja, ale 4 dni później dokument zawetowała prezydent Salome Zurabiszwili. W trakcie ponownego głosowania deputowani rządzącej partii Gruzińskie Marzenie odrzucili prezydenckie weto. Tysiące Gruzinów zgromadziło się w centrum Tbilisi, aby wspólnie przemaszerować ulicami miasta aż do rezydencji prezydenta. Uczestnicy demonstracji chcieli swoją obecnością podziękować Salome Zurabiszwili za poparcie ich protestu. Kontrowersyjna ustawa za kilka dni wejdzie w życie. Jeśli nie podpisze jej prezydent, to zrobi to przewodniczący parlamentu. Nowe prawo ogranicza działalność organizacji i mediów. Gruzińskie organizacje pozarządowe już zapowiedziały, że nie podporządkują się ustawie. Skrytykowali przyjęcie ustawy prezydenci, premierzy i szefowie resortów spraw zagranicznych części państw Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone uznały, że ustawa oddala Gruzję od Unii Europejskiej. Waszyngton zamierza także zweryfikować dotychczasowe kontakty z Gruzją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio dołącza się do akcji 17 rozgłośni regionalnych, gdzie w specjalnych komunikatach słuchacze są informowani, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kierowana przez Macieja Świrskiego, nie przekazuje należnych pieniędzy z abonamentu. Krajowa Rada od początku roku nie przelewa pieniędzy na konta mediów publicznych, w tym Polskiego Radia. Kwota, którą blokuje szef Rady Maciej Świrski, to tylko w przypadku rozgłośni regionalnych ponad 80 milionów złotych. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher powiedział, że jest to cios nie tylko w misję rozgłośni, ale także w obronność kraju. Na mediach publicznych, na Polskim Radiu oparty jest system komunikacji między państwem a obywatelem w sytuacji zagrożenia. Jest to o tyle ważne, że cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a nieodpowiedzialne decyzje przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który próbuje zagłodzić tak naprawdę media publiczne, można powiedzieć, osłabiają również obronność naszego kraju. Mieszkańcy wszystkich województw mogą w specjalnych komunikatach usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kierowana przez Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządzącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, deszczowo i burzowo, miejscami burzą. Towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. W nocy na zachodzie mglisto, w środę od 18 stopni nad Bałtykiem do 22 na zachodzie i 28 w centrum. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Dave Gibbons, Reaching Out. Pola Chobot, Adam Baran i Katia. Mów. Agata Karczewska. Rodeo. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jarek Szubrycht, audycja nazywa się Ciężko na sercu, jej wydawcą jest Mariusz Owczarek, a słuchacie Trójki i możecie do nas pisać na adres ciężko@polskieradio.pl. Mamy koniec miesiąca, a więc przed nami wydanie magazynowe lub remanentowo, jak zwał, tak zwał. A jest rzeczywiście o czym mówić i jest co puszczać, bo to w ogóle jest jakoś bardzo dobry rok dla ciężkich brzmień i to był bardzo dobry, bardzo obfity miesiąc. Zaczęli Bella z piosenką Until Scared of Death i powrócimy jeszcze do tych słowiczych treli w dalszej części audycji. Póki co zostawmy na chwilę śmierć i porozmawiajmy o życiu. Słuchaliśmy utworu zatytułowanego Live i faktycznie było to bardzo żywe, wręcz żwawe i głos znajomy, prawda? To Corey Glover, wokalista grupy Living Color, wciąż istniejącej i zapowiadającej od jakiegoś czasu nową płytę. Mam nadzieję, że ona się zmaterializuje jeszcze w tym roku. Ale tutaj Corey w nowym swoim zespole, który nazywa się Sonic Universe i którego drugim filarem jest gitarzysta Mike Orlando z grupy Adrenaline Mob. Jak widać, Glover nie może grać ze zwyczajnymi gitarzystami, musi mieć u boku wirtuoza, inaczej pewnie źle się czuje. On zresztą też kiepskim wokalistą nie jest, więc trudno mu się dziwić, że z byle kim zespołów nie zakłada. Debiutancka płyta Sonic Universe nosi tytuł It Is What It Is. Swoją drogą jeden z najmniej pretensjonalnych tytułów w historii muzyki rockowej. Myśl przewodnia tegoż albumu jest z kolei mniej więcej taka, tu cytuję wokalistę: aby stworzyć coś nowego, trzeba zniszczyć stare. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby coś zmienić, a jedynym sposobem, aby to się stało, jest wiara. No więc wierzę, że zespół Sonic Universe nie będzie jednorazowym kaprysem Corea, bo takich projektów już kilka miał i one zwykle nie wychodziły poza jeden album. Szkoda byłoby, gdyby ten potencjał zaczął się i zakończył na It Is What It Is. To może jeszcze jeden numer Sonic Universe. Tak się kończy debiutancki album tej amerykańskiej supergrupy piosenką Beautiful Disunity i rzeczywiście It's Beautiful. jedną z najważniejszych metalowych premier maja była bez wątpienia solowa, debiutancka płyta Kerry'ego Kinga, no ale o niej było już bardzo dużo w audycji towarzyszącej premierze. Inną dużą premierą było z kolei wydanie albumu Banished by Sin amerykańskiej grupy Deicide, niegdyś jednej z czołowych sił death metalowej rewolucji. Na początku XXI wieku, tak zawahałem się, czy mamy wciąż jeszcze XXI, niestety mamy, Deicide złapali zadyszkę i nie oni jedni w tej branży, ale ich wyjątkowo długo trzymała, długo podnosili się z tego kryzysu. Koncertowo jest już dobrze, z tendencją do bardzo dobrze. Widziałem ich w ubiegłym roku i rzeczywiście na plasterki. A co z formą twórczą? Otóż Banished by Sin nie ma tej niszczącej siły co debiut czy płyta Once Upon the Cross. Być może nie może mieć, bo czasy są inne i tego rodzaju death metal po prostu nie robi już aż tak wielkiego wrażenia. Już przywykliśmy do takiego grania. Ale są momenty. Na przykład piosenka The Light Defeated, której wysłuchamy za chwilę. A moje zastrzeżenia wobec Deicide w 2024 roku dotyczą przede wszystkim partii wokalnych, bo kiedyś Glenn Benton strzykał jadem, ale był zrozumiały, wręcz bardzo precyzyjny, bardziej niż średnia w tym gatunku. Teraz ma grób zamiast gardła i to brzmienie robi spore wrażenie, ale zarazem przez to jego partie są bardziej bełkotliwe, to wszystko się zlewa. No i nie wiem, sami rozważcie to w swoich serduszkach, słuchając utworu o pokonanym świetle. It's bleeding. It's bleeding. It's bleeding. It's bleeding. It's bleeding. przed nami kolejna legenda death metalu, jeszcze bardziej legendarna, co można przetłumaczyć na język polski, znacznie mniej popularna. Necrophagia. Zespół został powołany do życia przez wokalistę Killjoya, aby dać upust jego miłości do brzydkiej muzyki i jeszcze brzydszych filmów, a więc tanich horrorów, gore i slasherów. Debiut grupy Season of the Dead z 1987 roku to jedna z płyt pionierskich dla death metalu, bo to czasy, kiedy właściwie jeszcze ten gatunek się formował, kiedy nawet nie do końca ta nazwa przystawała do dźwięków, które dzisiaj pod nią znamy. No ale właśnie, zanim death metal jako gatunek rozwinął się na dobre, zespół się zwinął. Reaktywował się kilka lat później, bo Killjoya namówił do tego gitarzysta Anton Crowley, czyli Phil Anselmo, wokalista Pantery. Anselmo kilka lat pograł w Necrophagii, po czym poszedł swoją drogą bardziej intratną, jak można się domyślać. No a Killjoy dalej męczył się w undergroundzie i niestety w 2018 roku Killjoy, czyli Frank Pucci, nagle zmarł w wieku 51 lat. Koledzy z zespołu i spoza niego, na przykład John McEntee z Incantation, przez te lata, które minęły od śmierci Killjoya, dokończyli utwory, które pozaczynał przed śmiercią. I oto jest album Moribundis Grim, dzięki któremu Necrophagia wychodzi z grobu jak bohaterowie ulubionych filmów Killjoya. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To był old school, a teraz dla kontrastu trochę new schoolu. Yeah. zespół Horse. I nie chodzi o konia w liczbie pojedynczej, ale o co chodzi, nie powiem. Doskonale się zapowiadał. Album Gold z 2016 roku miał świetne recenzje. Koncerty były miażdżące również bębenki uszne, co doskonale pamiętam. Potem, skoro już o pamiętaniu mowa, Horse pozwolili o sobie zapomnieć. I mam wrażenie, że wydany niedawno drugi album grupy z Atlanty, zatytułowany War, nie wzbudził większego zainteresowania. Może to jest jedna z tych płyt, które tlą się powoli, może jeszcze coś się zmieni. Chciałbym, żeby tak było, bo jest to zespół bez wątpienia wart uwagi. Mógłbym powiedzieć, że wart jest mszy, ale to musiałyby być egzorcyzmy. Wybrałem dla Państwa utwór Hieronim Bosch miał rację, bo jest fajny, ale też oczywiście ze względu na tytuł. Ekstremalny science fiction metal, czerpiący garściami i z blacku, i ze sludge metalu, i z hardcora, i z death metalu, i wszystko w ogóle w tym garze się miesza. Słychać, że to muzycy doświadczeni, ale nie do końca wiadomo, gdzie to doświadczenie zdobywali. Wiadomo, że pochodzą z Wielkiej Brytanii, ale nie wiadomo, kim są, chcą zachować anonimowość, nie pokazują twarzy, nie podają nazwisk. Nazywają się Wallowing i skoro chcą pozostać anonimowi, to proszę bardzo, niech sobie będą, dopóki nagrywają tak świetne numery jak ten singiel Restless Dusk One, The Anamnesis Hymn. To jest rzecz powiązana z komiksami, bo też na tym polu się udzielają. No generalnie bardzo to jest ciekawy zespół i jestem przekonany, że jeszcze w Ciężko na Sercu zagości. Pozostańmy na chwilę w Wielkiej Brytanii, gdzie na młodej scenie metalowej dzieją się rzeczy bardzo interesujące. Choć tradycjonaliści kręcą nosem, że tak się metalu nie gra, że to dziwne, że nie wiadomo jak to właściwie zaszufladkować. Bo tak, ta konserwatywna część sceny metalowej, czy część fanów metalu jest bardzo głośna, nie tylko w Polsce. Wydaje mi się nawet, że w Polsce ci starzy i nowi, ci starzy i młodzi, ci romantycy i pozytywiści, tylko nie wiem właściwie, którzy są którzy, żyją ze sobą w zgodzie dużo bardziej niż na wyspach. Opowiadał mi znajomy, który pracuje w brytyjskim Metal Hammerze, że tam festiwale, na których gra się metal właśnie tradycyjny, konserwatywny, oldschoolowy, to są festiwale, na których absolutnie wstępu nie mają takie zespoły jak Heriot, który za chwilę usłyszymy. Dla takich grup są inne sceny, inne miejsca, i inna przychodzi na nie publiczność. U nas to się czasem udaje łączyć i bardzo dobrze, no bo co z tego, że trudno takie grupy się szufladkuje, można to przecież włożyć do szufladki dobra muzyka. Ja to też wkładam do szufladki. Album, na który czekam, bo jak rozumiem, Siege Lord jest zapowiedzią nowego materiału Heriot, który być może będzie właśnie dużą płytą. Sugar Horse też pochodzą z Wielkiej Brytanii i na jesień zapowiadają płytę Grand Scheme of Things. Zapowiadają ją między innymi utworem, którego za chwilę posłuchamy i który Ashley Tubb, czyli lider Sugar Horse, napisał po śmierci ojca. Wiadomo, jak to jest w takich okolicznościach. Zjeżdża się rodzina, czasem ludzie, których się długo nie widziało. I, no i jest okazja, jest pretekst, żeby powspominać, żeby opowiadać jakieś anegdoty. Jak się okazuje, anegdoty czasem dorosłym dzieciom zmarłego nieznane. I tak właśnie Ashley dowiedział się o jakimś epizodzie z życia taty, którego nie był świadomy i z którego wynikało jednoznacznie, że stary miał dużo bardziej przewalone niż syn się spodziewał, ale mimo to dał radę. I takie jest podobno dodające otuchy przesłanie tego utworu. No a ja kocham już tę piosenkę za sam tytuł The Shape of ASMR to Come. za jej wielopiętrowy postmodernizm, bo jest to oczywiście nawiązanie do Ornetta Colemana, a może do Refused, którzy oczywiście nawiązywali do Colemana. Najpewniej Sugar Horse nawiązują do jednego i do drugiego. A swoją drogą Ornett Coleman kiedyś zrugał mnie podczas wywiadu za to, że jak mu się przyznałem, nie gram na żadnym instrumencie i kazał się nauczyć, a ja go dotąd nie posłuchałem. Ale to już jest zupełnie inna historia i może kiedyś wam opowiem. Przeskakujemy na drugą stronę Atlantyku, z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Na grupę Rated Eye zwróciłem uwagę dzięki notce prasowej, to jest świadectwo tego, że dziennikarze wciąż jeszcze czytają notki prasowe, które przysyłają im wytwórnie. Otóż notka owa informowała, że zespół brzmi, jakby AC/DC przysiadywali godzinami w garderobie, słuchając